राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम ये लिखा है भक्तों में चतुर्विधा भजन्ते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार केतेषाम ज्ञानी नित्योक्त ज्ञानी शब्द यहाँ शांख योग वाला नहीं है यानी भक्त है भक्त भक्त को ज्ञानी कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम प्रिय ज्ञान तम अहम सद मम प्रिय ज्ञानी को मैं प्यारा हूँ मेरे को ज्ञानी प्यारा है तो भगवान के प्यारे भक्त का नाम ज्ञानी है यहाँ सांख्योग ज्ञानी नहीं है सांख वाला ज्ञानी कहीं नहीं कहीं भी गीता भर में ज्ञानी महात्मा इसी को बताया है भक्त को तो ज्ञान क्या वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब भगवान है ये वास्तव में एक बार स्वीकार कर लेना ही पूर्ण काम है। कई भाइयों ने कहा कि एक बार नहीं होता तो कहा माला फेल हुआ माला में मेरे अंत में कहोगा वो एक बार ही होगा क्योंकि दो बार कहोगे तो पहले बड़ा रद्दी होगा सब भगवान है एक बार साधु जी का भगवान है तो पहले बार नदी हो गया अगर नदी न तो उसी बार क्यों अगर नदी नहीं हुआ दूसरा कहने क्या अर्थ हुआ दूसरे कहना यही है कि पहले जो भगवान का भगवान है सभी ये बात नदी है तो हजार बार कहो तो 999 नदी हुआ ठीक बात समझ आई नहीं तो एक बारी को क्यों हजार बारी को दोबारा करने से पहले बारह निषेध कर गया ना अगर निषेध नहीं किया तो दोबारा करने क्या जरूरत है आप 10,000,00,000 बार कहें तो अंत में कहेंगे उसने दूसरा सब रद्द दी तो फिर एक ही को क्यों नहीं करो ये विश्वास कर लो एक बार सच्चे सरल देश ने सरलता से और दृढ़ता पूर्वक सर्वमार्देव सब भगवान है ये सर्वोपरि सिद्धांत है एक बार कहना सिद्ध हो गया मेरी प्रार्थना तो ये है कि आप एक बार कह दो स्वीकार कर लो समझ में आवे तो कोई न्याय आवे तो मान लो इतनी कृपा करो आप कृपा करो इतनी मैं चाहता हूँ आप कृपा करो वासुदेव सर्वम इस बात को स्वीकार करो को बात है यही तो इसको स्वीकार कर दृढ़ता पूर्व समझ नहीं आवे तो आवे तो स्वीकार कर लो सार बात है सार बात सब छोटे बड़े बूढ़े बालक भाई बहन सब सब स्वीकार कर रहे वासुदेव देवता पूर्ण स्वीकार कर रहे स्वीकृति है इसमें अभ्यास नहीं है माला नहीं फेरनी है बार बार नहीं कहना है एक बार कह दिया सब भगवान है भगवत माया है ये संसार को अवतार है पुरुष परस है अवतार पुरुष परस परम पुरुष परमात्मा का अवतार है आद्य अवतार है तो अवतार अवतार दो थोड़ी होते जैसे कृष्ण भगवान अवतार है राम अवतार है मत्स्यकश्यप अवतार है ऐसे अवतार है वासुदेव और शरीर समुद्रा से हरे शरीर सब भगवान वासुदेव सब कृपा कर मन अब मान लो मां नहीं समझवा तो ही मान लो समझवा तो ही मान लो दृढ़ता पूर्वक है कि नहीं हो जाएगा ठीक हो जाएगा सिवाय भगवान ने कुछ है नहीं मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनं देह मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति किंचित मात्र भी नहीं है मनसा भरसा दृश्या विद्यते अन्य बिंदी आम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मैं दीवाने इति बुद्धित्वम अन्यसा तत्काल मनसा भरसा दृश्या और विद्यते अन्य बिंदी वासुदेव सर्वम कृपा करो एक बात और याद आ गई कहते संकोच तो होता है आप भेंट पूजा करते हैं नहीं मैं कथा सुनो तो भेंट पूजा करो बोले ठीक है नहीं तो आप भेंट है भगवान ने वासुदेव भेंट करो भेंट कर दो भगवान ने भेंट कर दो वासुदेव सर्वम भगवान ने भेंट कर दो इतनी बढ़िया बात है बहुत बढ़िया भेंट है बहुत ऊंची ऊंची भेंट है सर्वम वासुदेव सब यहां पर हो कृपा कर बोला मेरे पर कृपा करो ये सब भगवान बैठ गए वासुदेव सर्वम वो सर्वम निकल गया फिर वासुदेव सर्वान तो दूसरा दिख गया तो सर्व है दूसरा ही नहीं दूसरा है ही नहीं तो वासुदेव सर्व ने बैठ गया इधर मैंने सच सुना तो भेड़ तो कुछ तो करना पड़ेगा इतना दिन सुनते हो एक दो दिन सुना तो भेंट पूजा तो दे ये तो बरसों से सुनते हो उदाहर कृपा करो भगवान भी भेंट कर दो भगवान अपना है ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश हो ईश्वर भेंट नहीं करते वो सब का पालन पोषण बने करते हैं तो उसको बैठ कर सुनी वासुदेव सर्व बैठ मांगा नहीं करते मांगता वो बैठ जाते मांगता थोड़ा आता है बिना मांगता एक साधु थे, एक साधु हुए दिया है थोड़ा कोयला दे कोयला जा कोयले क्या करेगा, अरे कपड़ा मिला है कपड़ा बोले जा भोजन से पकवान बढ़िया हुआ भोजन सामने लिया है लोग क्या मांगिया मिले ने कोयला, अरे बिन माले पकवान मांगिया मिले ने कोयला माने कोयले भी नहीं मिलता, ऐसे मेरे मन ने पकवान मिले तो मांगिया मेरे कोयला तो आप गलती करी सब मांग लिया कोई हल नहीं मांग ले तो भी आप मानो नहीं मैं क्या करूं, दो तीन दिन हुए हैं आप मानते ही नहीं तुम्हें क्या करे, तुम मांगना ही पड़ता है ला कृपा करो बैठ बैठ लो बैठ जाओ बैठ, अरे ठाकुर मेरी बैठ करो, अरे माँ बाप यही होता है बालक होता तो माँ बाप और कौन सा है बताओ और कौन सा है, तो इस राजना से दांत भी छत्ती हिम्मत करो हिम्मत मामले से जिंदा हुए, अरे माँ बाप के ही होते हो कोई नई बात थोड़ी है, मैं करना है तब नहीं बैठ कर दो वासुदेव सर्वम सब छोटे बड़े बालक समान बूढ़े सब भाई और बहन कोई हो बेकन चाहिए ना ठीक है मेरे दो चार बार होती है क्या एक बार दे दिया एक रुपये दस से हजार रुपये करो एक दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया माँ बाप माया है तीन कहानी संस्कृत तीन बात एक होती है पत्नी पति को स्वीकार कर दी है ददा नहीं ददा नहान है और अंशो बदते बंटवारा आपस में बंटवारा पते और मेरा एक बार होता बंटवारा एक बार हो गया एक बार पति स्वीकार कर दिया सावित्री का सावित्री के पिता ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा सत्यवान कैसा है मेरी कन्या ये तीर्थ में गई थी मैं कन्या के लायक बर्फ को देखा नहीं मेरी कन्या जैसी है ऐसा बर्फ मेरे को मिला नहीं तो ये भाई को तो बेटा तू जा तू स्वीकार कर ले तो स्वीकार कर ले मेरे को दिखता नहीं सर सत्यवान स्वीकार कर लिया रात छूटा और बेचारी लकड़ियां ला करके मिलवा कर दे सगरे पन्या पर दिए थे सगरदांशो पते थे सगर कन्या पर दिए थे ददा नहीं थी त्रिन्या का नहीं सका तीन बात एक बार गुरु मानो एक बार ही मानना अभ्यास करो गुरु है गुरु गुरु गुरु मारा पड़ते हो ठाकुर जी को तो भी हम बस वो बनता है तुम मैं ऐसे बन रहे आप नहीं बस तो आप बेटे बना अब गहरा क्या करता आप गहरा क्या कर सुबह सब पर मिलेगा। अब तुम्हें आप बैठे आप काम बैठे तो आपका सुन दे तो आपका ठीक है तो आपका बैठेगा तो आपका आप अपने तो बनी हो गया। आप कृपा करो मेरे कहने में कृपा करो दारू एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो भगवान वासुदेव स्वीकार स्वीकृति तरह दीदिया होगा मिल दिया देने वाला का मना दिया लेने वाला का ले लिया बस भगवान लेने वाला तैयार बैठे के देने में आप हो आप मुझे सलाह करिए नुकसान तो बताओ इसमें नुकसान हो तो आप बताओ सब भाइयों से सब बहनों से नुकसान तो बता दो कोई किंचित मात्र भी हानि हो तो बता दो ये नुकसान हुआ सबको तो बताओ कहने में संकोच मत करो खुद कह दो हम पूछते हैं खड़ा होकर ठीक नहीं नुकसान है ही कोई नहीं नुकसान है ही नहीं कोई फायदा ही फायदा है नुकसान ही नहीं ये पद आता है भक्ति कठिन करू री जान इसमें नफा गना नहीं आना नफा तो बहुत हानि है ही नहीं भगति कठिन करू रे जान इसमें नफा गणा नहीं आन हरी हरी नफे नफे नफा को नफे नहीं आप सुन कोई बात नहीं मेरे कान से कर दो आप सोते हो मेरे कान नहीं कर दो सब छोटा बड़ा पढ़ा लिखा पर समझदार भी समझ सब एक हो जाएंगे ग्रहण करने में नारा नारा होता है और त्याग करने में सब एक हो जाते हैं बोलने में नारा नारा होगा सब बोलने में सब एक महान पंडित और एक बिल्कुल कालाक्षर भैंस है कालाक्षर भैंस है वो एक पंडित नहीं बोलने पर गया बोलने में बड़ा फर्क है नहीं बोलना पड़े तो कार्य करने में फर्क इतना दो ही आदमी बरोबर नहीं होते हैं भाई नहीं करने में सब एक बहुत दुखी है कि आप बात है कुछ नहीं करे क्या फर्क है पंडित सब पंडित एक मोरू से मोरू कुछ नहीं करे सब एक कुछ ठीक है ना। अरे अंत में यही सुनाते राम नाम सत्य ऐसे तो बने हुए थे राम नाम सत्य मौज की बात है आनंद हो गया मौज हो गई आप कहना मान लो सब जीवन मुक्त आनंद न मांगे पाप सब भरो आनंद न मांगे सब पाप भरो सब महात्मा सब के सब तत्व मैं वंश मम ए वंश मैं क्यों मेरा ही अंश ये शरीर तो माँ बाप दोनों का है वही का स्वयं एक परमात्मा तेरी वंश तेरी तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय आपकी चीज है आपकी भेंट है अपने बेईमानी छूटी और कुछ नहीं अपने खर्च क्या हुआ बेईमानी और क्या बात है बताओ, खर्चा क्या, खर्चा मेरी बात में खर्चा क्या हुआ, नहीं मानेगा बेमानी क्या खर्च करते बताओ, घर का क्या खर्चा हुआ, साधन करते हो बेईमानी में जोड़ दे, बेईमानी सिवाय क्या खर्चा हुआ बताओ, भगवान की चीज भगवान को दे दो तो बेईमानी के सिवाय क्या खर्च हुआ आपका, नहीं दो तो बेईमानी है, दे दो तो ईमानदारी, तो घर का खर्चा बेईमानी का है, बेईमानी नहीं छोड़ो है तो क्या क्या छोड़ो है भाई, महान पवित्र हो गए, महान पवित्र, देखो भक्तों का उद्धार करने में भगवान को जोर नहीं आता, धोबी को कपड़ा दिया जाए तो धोबी भी आनंद कपड़ता है, कपड़े में खूब बैल है कि वह निकाले आनंद आता है, तो भगवान आपका मैल निकालने में खुश हो जाए, खुश हो जाए, मैल तो हमारा खुश हो भगवान बाहर के आनंद आनंद होता है, मां स्नान करे हुए रिवर क्यों सारा मैल है, तो ये वो तो पंडाल नहीं पड़े, माँ को दया नहीं आती, वो समझी बोल समझी माँ हाथ से स्नान करावे ऐसा कौन मिलेगा बताओ, मिलेगा कोई माँ दे उसमें खर्चा केवल बेईमानी का आयो सिवाय कुछ खर्चा नहीं, बेईमानी भी नहीं कर लो, घर की चीज बेईमानी घर खर्च कर दो, ईमानदार सच्ची सच्ची ईमानदारी है, कोई मतलब बेईमानी कोई मतलब हो सब सब काम बन गया, बस केवल बेईमानी खर्च हुई और कुछ खर्च नहीं, ईमानदारी आ गई, सब ईमानदारी एकदम शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।